angekuwa wimbo DJ angeurudia, kila moja angecheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza rangi yake, mavazi na shape, katikati ya mfupi na mrefu. Mimi nadhani ya Mungu aliangalia, kaomba mwanamke apendezeshe dunia. Sauti ya kukaa kichwa na vuti, malaika wakupa anga, mwanamke wa kumweka ndani, mwanamke wa kuspend money. Angekuwa wimbo DJ angeurudia, kila moja angeucheza. Kwenye mitandao pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke nafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna wakati najibia, asione kama namwangalia, ni kama kajiumba anavutia, anapita kwenye njia. Danger girl, mada nimezamia, mimi mwenye baria. Ale ale ale ale ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale ale ale ale ale, kila moja angeucheza. Ale ale ale ale ale, Mr. DJ angeurudia. Ale ale ale ale ale, ale ale ale ale ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Ale ale ale ale ale, na kila moja angeucheza. Ale ale ale ale ale, Mr. DJ angeurudia. Ale ale ale ale ale. Nalimuela kuhusuni, menirudisha shule viludu, menifunga mdomo ni bubu. Nasema soma penzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju.